Neng neng nong neng nong neng neng. Kau sayang ku, kau cintaku, kau pacarku, diriku. Kau cantikku, kau manisku, kau lucuku, diriku. Yeah. Neng neng nong neng neng nang nong neng neng nong neng nong nang nong neng neng nong neng nong nang nong neng nong neng neng. Kau genitku, kau nakalku, kau tetap jadi sayangku. Kau seksiku, kau centilku, kau manjaku diriku.